szervuszok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze itt a Rádió Cafén. Írhattok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, és itt van velem a stúdióban Farkas Attila Márton, aki tékozló fiúként tért vissza a mikrofon mögé. Egy alkalomra. És de még meggondolt, hogy maradsz előttük. Ez lehet, hogy csak egy órára. És propagandafilmekről fogunk beszélgetni. Magáról a propagandafilm intézményéről, és olyan propagandafilmekről, amiket érdemes megnézni, érdemes belőlük tanulni, de nem érdemes felelőtlenül ajánlgatni. A propagandafilm az nem olyan műfaj, mint az összes többi, hogy nagy, széles mozdulatokkal érdemes ajánlani mindenkinek, mert majd aki megfelelő mentális állapotban van, az majd érti, aki meg nincsen, az meg majd unja, és úgyis kikapcsolja. A propagandafilm az nagyon kártékony is lehet. Vagy neki. Igen. A propagandafilm az nagyon kártékony is lehet, de a propagandafilm az nagyon tanulságos is lehet. Viszont mi szeretünk úgy hozzáállni a társadalomhoz, én legalábbis szeretek úgy hozzáállni a társadalomhoz, mint felnőtt emberek közösségéhez, nem pedig úgy, mint taknyos gyerekekhez. Ezért nem osztanám azoknak a nézeteit, akik úgy gondolják, hogy a propagandafilmeket ki kell szűrni az ember videó emlékezetéből, vagy videótárából, hanem éppen, hogy be kell illeszteni, csak megfelelő attitűddel, megfelelő kritikai érzékkel, megfelelő távolságtartással, a hozzáállásnak a megfelelő módjával kell ezeket a filmeket szemlélni, és akkor, tehát hogy mondjam, felnőtt emberre ez mind rá tartozik, és azt gondolom, hogy minden, ami megjelenik, az ránk tartozik, minden, ami hozzáférhető, az ránk tartozik, és nem elzárkózni kell előle, és nem elzárni, meg kizárni embereket ebből, legyen bármi nemű propagandafilm, bármilyen propagandafilm, mert mindenből nagyon sokat lehet tanulni, csak megfelelő kritikai érzékre és megfelelő hozzáállással. Ezzel teljesen egyetértek. Na, általában Sőt, a Robi az mélységes meggyőződésem szerint beszél. A kultúrának. Zavarba ejtesz, nem ezt vártam tőled. Hát most propagandafilm műsor van, nem? Igen. Jobban nem is érthetnék egyet, bolgár úr. Attila, szóval. Szerintem a tartalom és a forma legyen azonos. Igen, jó. Nos, a filmekről általában azt lehet mondani, hogy a filmművészet az egy új művészeti ág. Meglehetősen friss, kb. 100 éves lehet. Hát kicsit több. Már valamivel több. Volt a 100 éves a mozi, nem emlékszel? Szabó István bevezetésével. Igen, Szabó István minden este megjelent, és így van, jelentette, igen, hogy mik a legjobb filmek. És ott egyébként lehetett látni a nagy klasszikus propagandafilmeket is. Szóval, hogy a film művészetre azt lehet mondani, hogy ez egy lárp, vagy általában a művészetre, hogy ez egy lárpurlár dolog. Tehát a legjobb filmek, a legjobb műalkotások, azok önmagukban hordozzák az erényüket. Tehát ha megpróbáljuk elmagyarázni, hogy abban mi a jó, akkor is csak halvány vízfényét tudjuk kínálni annak, amit maga a film tud, amit maga a film hoz, mert hogy a film nem szorul kommentárra, a film önmagában hordozza azt, amitől jó, és hogyha be kéne fogalmazni, hogy mitől jó, akkor azt tudnánk mondani, meg tudnánk mondani a címét a filmnek. És van egyébként olyan művészeti ág, ami kommentárra szorul? Más kérdés, hogy a kritikusok írnak, de a kritikusok filmekről is írnak, meg az elemzők, de van olyan, mit tudom, építészet, vagy szobrászat, vagy festészet, vagy költészet? Az igazi művészet sosem szorul kommentárra. Hát akkor ilyen értelemben a film az... A film sem, viszont a propagandafilm. Na, az igen. De miért? Mert a propagandafilm az nem öncélú. A propagandafilm célja nem önmaga. A propagandafilm nem önmagát... Általában egy műalkotás célja a katarzis. A műélvezet. A propagandafilm nem ilyen. A propagandafilm egy jó társadalom, egy gondolkodásmódra akar segíteni. Világos, téged. De Robi, egy jó társadalom kritikus film, ami nem propagandafilm. Ugye itt régebben beszéltünk szegénységről szóló filmekről, mint Éjféli Kavboly, stb. Tehát azok nem voltak propagandafilmek, azok társadalom meg rendszerkritikus filmek voltak, és azokra ugyanez igaz, mint a propagandafilmekre, nem? De én úgy gondolom, azok is a gondolkodást akarják megváltoztatni, meg... Igen, de úgy gondolom, hogy a társadalom kritikus meg rendszerkritikus filmek, azok nem veszélyesek, nem jóban és rosszban gondolkodnak, nem feketében és fehérben, nem úszítanak a gonoszok ellen, és nem édesgetnek a jók mellé. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy mondjam, ott az ember a maga jogán ösvényt tud vágni az igazság felé. A propagandafilm az nem ilyen. A propagandafilmet megrendelik valahonnan, valakiknek a politikai céljait szolgálja, és ott nem az a lényeg, hogy mi a igazság. Az igazság, vagy a helyes és a jó, aha, hanem ott a lényeg az az, hogy annak az adott közösségnek legyen ez egy ország, legyen ez egy párt, legyen ez egy egyház, értem, vagy bármi egyéb mozgalom, annak mi az érdeke, mi a hatalmi világos érdeke. Tehát ezek komisszár elvtársak, ezek a rendezők, ez de most az igazság, egy finnyás, és ettől még lehetnek jó rendezők. Egy finnyás és kicsit szofisztikáltabb gondolkodású hallgató most erre beírhatná, hogy majdnem minden film propaganda film. Vagy bír ilyen vonásokkal, mert valakik megrendelik, és nem az a lényeg, hogy mi az igazság, stb. Én nem értek ezzel egyet, csak lehet egy ilyen érv. Hát, érted, sajnos, amit mondok? Tehát propaganda ilyen film vonása van nagyon sok nem propaganda filmnek. Hát a bizonyos értelemben minden film propaganda film, hiszen a hollywoodi film a hollywoodi filmkészítést propagálja pusztán azzal, ahogy elkészül. A hollywoodi film azt a látásmódot propagálja, hogy a Hollywoodban látják az amerikai, a az amerikai szépség, pszichó? Nem erre gondolok, tehát hogy mit propagál, amerikai gondolkodásmódot, életformát, értékrendet. Igen, pontosan. És értem be közben. Fogyasztói társadalmat. Na, tessék, amiről most nem beszélünk, ezért említem meg először a Ryan közlegény. Az micsoda? Hát szerintem az propaganda film. Abszolút. De ilyen rendes, tehát klasszikus propaganda film. Az a film, ahol a keresztek erdejében imádkozik a hősünk, és tiszteleg az amerikai zászlónak, és azon rimánkodik, valami nem tudom én, 30 vagy 50 évvel azután, hogy visszajött a frontról, hogy anya, ugye jó ember voltam. És ez most hogy jön ide? Vagy mi? Hogy ez most? Tehát, hogy és a keresztek erdejében, mint egy komponálva az aranymetszésnél egy Dávid csillag. De az egy valódi, az egy valódi kép. Persze, ez egy híres kép a normandiai partraszállásnak. De én nem arról beszélek, nem a partraszállásról beszélek, hanem a temető jelen. Világos, de azt a temetőt egy valódi temetőről mintázták. Vagy lehet, hogy ott is vették fel, azt nem tudom, de hogy érted, ott tényleg van egy nagy Dávid csillag, mert volt ott egy zsidó katona sok keresztény között. Ott van egy Dávid csillagos hír is, igen. De ahogyan a csak egy plusz jelentést kap, azt mondod? Természetesen, hogy a Spielberg ezt fényképezte. Ja, mert volt egy zsidó gyerek a komandóba. Igen. Ja. És ő volt az a Dávid, akit így a jelképes. Vagy nem ő volt, de ő felelnek annak. Így van, értem. És hát nehéz lenne tagadni, hogy napjaink könyve a film. Hogy napjaink könyvtárai, azok a videótékák, vagy a merevlemezek, most ezt bárhogy is lehet kifejezni. Igazából azt a funkciót, amit régen a könyvek láttak el, azt manapság a filmek látják el, és ezt a politikusok is nagyon hamar belátták, meg a hatalmasok is nagyon hamar belátták, és rájöttek arra, hogy a propagandának az eszközei azok sokkal hatékonyabban mennek át a forgatott formában, mint az írott formában. És ennek köszönhető az hogy a propagandisták azok átálltak nagyon nagy erőkkel a filmgyártásra, és már, hogy Goebbels mekkora sötét zseni volt, most fogalmaznak így, az mutatja, hogy a kezdetén rájött erre, már nagyon-nagyon korán rájött erre, hogy ebben mekkora hatalom és mekkora erő. Viszont rejlik. A Führer az a rádiózást jobban kedvelte. Azt hiszem, hogy a televízió éppen ezért, noha Németországban volt először tévé, 30-as években, illetve azt hiszem Németországban és Amerikában, vagy egy időben, tehát nem tudom ezt pontosan, nyilván aki ért hozzá jobban meg tudja mondani, az, és ugye a berlini olimpiát is már volt tévé közvetítés róla, de hogy a Hitler nem kedvelte a televíziót, tehát ő valahogy maradi volt, és a rádiózást kedvelte. A Führer az konzervatív volt. Konzervatív, igen, mert igen, a igen. Beszédet, a szöveget, a leírt és kimondott szót. Igen, nem is. A képet. De na, egyébként egy picit elmehetünk szerintem ilyen, hát vagy nem tudom, hogy érdemes elmenni. Göbbelsz, mennyivel furcsa így gondolni Göbbelsz, hogy mennyivel korszerűbb hogy figura volt? Hogy a kognitív pszichológia és elmefilozófia irányába, tehát a képi gondolkodás és a textus közti különbség. Mik a különbségek a kettő között? Hát tehát, hogy a szöveg lineáris, szekvenciális, a képi meg egy azonnali, bokorszerű, asszociatív hálót egy időbe hoz be. És hát sokkal kevésbé vagy autonóm, amikor filmet nézel, mint amikor olvasol. Tehát amikor olvasol, akkor a fantáziád az közbe kell, hogy ékelődjön. De még a rádió, gyerekkoromban emlékszem, hogy amikor volt a esti mese, hétfőn nem volt tévéadás. Ez még 70-es évek. És volt a rádióban mese, akkor valahogy a fantáziám jobban beindult, mint amit a tévében láttam. Mert hogy persze az elme kompenzálta a maga belső képi gondolkodásával, de kint látod a képet, az nagyon nehezen tudsz hozzátenni. Egyébként a rádió az nagyon rokon az olvasással. Tehát a rádió, meg az újság, hát mert hogy a rádió, meg a könyv, az nagyon-nagyon rokon, mert hogy közbe vagy iktatva te. De hát tudni kell, hogy a jelenlétünk alapvetően képi, imaginális a jelenlétünk. Mivel hogy a bejövő ingereknek ugye 5 különböző érzékszervünk van, vagy érzékcsoportunk van, ebből az 5-ből a bejövő érzékeknek több mint 70%-a az látási, látáson keresztül érkezik. Tehát mi alapvetően a látásunktól függünk, a látásunkból szerezzük a legtöbb élményt. Ebből fakad az, hogy ha valamit nem látunk, azt is vizualizálnunk kell ahhoz, hogy föl tudjuk dolgozni. Ezért van az, hogy amikor olvasunk, akkor azt nekünk el kell képzelnünk, képivé kell tennünk, mert képiek vagyunk. Tehát ez a természetünknek a belső magja ilyen természetű. Ilyen a lényünk nyelve. Erről van szó. És a mozi az ezt iktatja ki. Ezért nagyon-nagyon primer élmény, ezért lefegyverző élmény, és ezért nagyon-nagyon veszélyes. Mert kivettünk egy szűrőt, mintha csak a cigarettából vennél ki egy aktív szénszűrőt, most aztán direkt módon bombázod nikotinnal a tüdődet. Gratulálok. Tehát, hogy a film az ilyen szempontból biztos, hogy sokkal kártékonyabb lehet, biztos, hogy sokkal elementárisabb élményt szolgáltathat a legkülönbözőbb esetekben, és ez lehet jó és lehet rossz egyaránt. Egy valami biztos, hogy az emberi lustaság, az ember is tudjuk, hogy olyan, mint a víz, mindig a legkisebb ellenállás irányába szeret folyni. És ezért aztán az emberek, akik amióta van mozi, meg amióta van tévé, azóta az emberek lusták olvasni, és ez körülbelül vissza is köszön abba, hogy ez mérhető, hogy emberek mennyit olvasnak, hát a töredékét olvassák, amióta folyamatosan ott van a tévé a pofájuk. És akkor szerinted befolyásolhatóbbak? Én azt mondom, hogy igen. Azt mondom, hogy lényegesen befolyásolható, vagy nem is azt mondom, hogy befolyásolhatóbbak, hiszen ugyanolyan befolyásolhatóak voltak a középkorban is. Igen, azt gondolom, bár akkor se tudtak olvasni, és képek voltak. Egyébként igen, a képi gondolkodás dominálta a középkorban. Igen, a film az tulajdonképpen a képeskönyv neked sokkal korszerűbb, és még sokkal kényelmesebben fogyasztható formája. Nem azt mondom, hogy befolyásolhatóbbak az emberek, mert az emberek mindig is végtelenül befolyásolhatóak, és mindig is végtelenül autonómak voltak. Most attól függ, hogy honnan nézzük, hanem azt mondom, hogy sokkal direktebb módon, sokkal szélesebb palettán befolyásolhatóak. Tehát több eszköz van ma már az emberek befolyásolására, mint valaha. És ezért is választottuk mi is ennek a kis műsornak, ennek a műsorszériának, a Hétmesterlövészének a témájául a filmet, mert mi valami fontosról és érvényesről szeretnénk beszélni időről időre, ugyanakkor olyan dologról, ami eljut tömegekhez. Márpedig a film az pontosan ilyen, tehát a film az a magas kultúrát ötvözi a tömegkultúrával. A legdinamikusabban fejlődő művészeti ág, mindeközben pedig a népek ópiuma, mindeközben pedig a tömegek rágógumia, és ezek így micsoda együtt, metaforák. Ezeket így együtt csak és kizárólag a film tudja. Na, és akkor tulajdonképpen a propaganda mikor kezdte el használni a filmet? Hát már egészen. A legelejétől, tehát igen, valamit igen. Egyébként felfedeznek, akkor azt a propaganda nyilván azonnal használni kezdi. Nem nagyon vicces, csak erre vonatkozó. És minden más is, tehát a szex is, ugye, tehát az első pornófilmek azok ilyen 10-es évek elejé ilyen néma filmek, de rendes hard pornóról beszélek, nem élvező, spriccelős minden, ami... Hát jó, egyébként nem annyira korszerű, van néhány az interneten, egyet-kettőt ilyet megnéztem, de rendesen naturális, tehát kemény pornó. Ami a propagandával ugyanez. Egyébként rokon szerintem a két műfaj nem véletlenül jutott eszembe. A pornó és a propaganda? Igen. Aha. Mesélj erről, kérlek, avasd be minket. Hát pornográf valahol a propaganda, nem? Mert hogy... Mi a pornográfia lényege? Pornográfia. Segíteni próbál neked, hogy megkönnyebbülj. Leragd a hétköznapok gondját, baját. Na jó, ezt azért te se gondolod komolyan. Pasul mélyebbre. Élősködik valami a pornográfia, nem? Az ösztöneiden? Hát például, ha kielégít bizonyos, és manipulál is persze. Ja, és hát persze függővé is tesz. Ott van az első film, ami valaha amit valaha moziban megnézhettek emberek, egy vonat jött rajta szembe, és az emberek konkrétan visszahőköltek, és elkezdtek rohanni kifelé a kijáratok felé. Ez egy igen híres sztori. Hogy a vonat majd mindjárt elüti őket. Még néha el is játsszák egyébként ilyen stilizálva, ilyen Oscar-díj gála előtt ezt a jelenetet. De már hozzászoktak. Tehát azóta már hozzászoktak. Hát én nem tudom. Bár amikor osztogatják az Oscar-díjat, nem úgy tűnik, mintha hozzászoktak volna a filmezéshez, meg a vizuális kultúrához, de amikor nem kell kimenekülni a vonat elől a teremből, akkor azért mégis az látszik, hogy na hát azért ezek öreg filmesek már. Hát meg, hogyha látok egy Oscar-díj gálát, azért én is kirohanok. mi az Oscar-díj gála elől rohanunk ki, nem a vonat elől. Ennek a sztorinak, a vonatos sztorinak az ellentételezés, az ellenpontja szintén rendkívül érdekes. Egy ellenkező példa. Amikor... Az indiánok? Az indiánok. Gondoltam, hogy ezt mondod. Csodálatos sztori. Tengerből jöttek ki a... Amikor megjelent, a spanyolok. Amikor megjelentek a spanyol hajók a tengeren, hatalmas, hát az ott élő karibi indiánok számára ismeretlen képződmények, hatalmas házméretű, palotaméretű, óriás szigetek úsztak a tengeren, amit ők nem ismertek fel semmiként, nem értettek, és a legfurcsább, hogy egészen közel kellett ezeknek hajózniuk a parthoz ahhoz, hogy az indiánok észrevegyék. Tehát indiánok nem látták meg, mivel hogy nem tudták értelmezni. Tehát hiába látta a szemük, az agyuk nem tudta felfogni, nem tudta érteni, tehát a képhez nem tudott fogalmat rendelni. Ezért aztán akár az égszíjat, a tudatuk ledobta a képet. És vagy nagy valószínűséggel a tudatalattiba folytotta. Ez egyébként azért félelmetes, mert lehet, hogy van körülöttünk egy csomó minden, amit nem látunk. Erről van szó. Lehetséges, hogy világok vannak körülöttünk, amelyek hatással vannak a mi világunkra, de mivel nem tudjuk értelmezni, és nem tudjuk behelyettesíteni, nem tudunk hozzá rendelni semmilyen fogalmat, ezért aztán ezek az ingerek, ezek akadálytalanul csúsztak le a tudatalattinkba. Tehát arról van szó, hogy a tudatunk fogasokból áll. Ha ezeknek a fogasoknak egyikére sem tudjuk felakasztani a képet, akkor a kép lezuhan a tudatalattinkba, és nem veszünk rá a tudomást, nem veszük észre. És ezzel tulajdonképpen már visszatértünk a propaganda film. Ez a propaganda film lényege. Ez a propaganda film egyik legfontosabb eszköze. Hogy a propaganda filmekkel kapcsolatban mindig érdemes óvatosnak lenni. Kaptunk SMS-eket. Azt hittem, a zenét magyarázod előbb. Ez a zene, ez a Patyomkin páncélos című. Sergei Eisensteinnek egy nagyon híres propaganda filmje. Igen, igen, és ennek a zenéjét halljátok. Kaptunk kedves SMS-eket. Megnéztem a Jud Züssz című propaganda filmet, na hát az nagyon kemény darab, az maga hát egyesek szerint nem más, mint Goebbels rendezte, mivel hogy az ő intenciói alapján készült, az egész végig ott volt a film születésénél, ott bábáskodott, konkrétan bele is szólt bizonyos vonatkozásokba. Hát a legkeményebb antiszemita propaganda film, amit láthatok. De erről volt már szó valami korábbi műsorban. Sajnos, mert újra olyan szívesen, olyan jó lenne beszélni újra. Na. Tehát megnéztem az Jud Züssz című propaganda filmet, írja nekünk a Fater, és nem akasztottam fel utána a zsidó ismerőseimet, szóval nem gáz, jó a téma. Felnőtt fejjel kell nézni mindent, és akkor bármit lehet nézni. Hát, a napban ne nézzetek csak szemüvegbe, napszemüvegbe, de különben bármire lehet nézni, azt gondolom. Tehát, és miért nem akasztotta fel? Nem hatásos a Züssz? Hát úgy tűnik, hogy az agymosás, mindaz, amit azon kívül kapott, az meggyőzte őt arról, hogy ez a Züssz, ez nem az a film. Ennyi erővel Schwarzi kommandója is propagandafilm. Mármint a Schwarzenegger féle Kommandó című film, az nem propagandafilm, úgy gondolom, az egy ilyen bosszú eposz. A lányát elrabolják, és ő meg kiszabadítja a lányát, nem a Rambo 2, meg a Rambo 3. A Rambo az propagandafilm. Az propaganda, de az egy az nem. Az egy az nem. Minden film propagandafilm, írja a kedves hallgató, ilyen alapon a biztonsági kamera felvétele is propaganda. A megfigyelhető tér egy részletét, csak nem mindegy, hogy csak egy kamera felvételét nézzük, vagy rámerünk nézni a többire is. A teljes valóságot úgyse értjük meg a felvételekből. Hát erről beszéltem az elején, hogy biztos lesz olyan, aki beírja, és ilyen kvantitatív metaforaként kiterjeszti azt a fogalmat, hogy propagandafilm az összes többi igen, film. A szónak, hogy propaganda, az eredeti jelentése egyébként nem az, amilyen értelemben mi most használjuk. A propaganda az nyilvánosságot jelenti, a köznyilvánosságra való hatást jelent igazából. És ilyen értelemben. Ilyen értelemben mi is most propagandát próbálunk szolgáltatni a Patyomkin páncélos című Eisenstein filmnek, és hogyha egy filmet oda érdemes emelni a Patyomkin páncélos mellé, akkor az mindenféleképpen a Leni Riefenstahlnak az Akarat diadala egyébként nagyon más a kettő. Mert ugye az Akarat diadala az egy dokumentumfilm, ez pedig egy játékfilm. Mi meg most itt játékfilmekről beszélünk. Igen, tehát az Eisenstein az játékfilm, tehát ez egy játékfilm. Igen. Az 1905-ös forradalomnak ezt a érdekes epizódját dolgozza föl, hát most mindegy, ne beszéljünk róla részletesen. De egyébként a Patyomkin páncélos benne is van, azt hiszem, a műsornak a, az ismertetőjében. Igen, igen, igen, a snob az a Patyomkin páncélos kedveli. Mi más nézne egy megveszekedett snob, mint Néma filmet 1926-ból. Na itt egyébként viszont térünk vissza, csak egy szó erejéig, vagy egy mondat erejéig az elmefilozófiára. Tehát elmefilozófia, na jó, tehát ezekre a kognitív témákra azért nagyképűek ne legyünk. Tehát, hogy néma film és hangos film. Viszont akkor ilyen értelemben néma film tisztán képekkel operál, a hangos filmnél pedig visszajön a szöveg. Képekkel most akkor világos, de ez egy harmadik komponens. De itt a kép kontra szöveg, a képi gondolkodás kontra szöveg gondolkodás, vagy viszont nyelvi fogalmi. Ne felejtsük el, hogy vannak feliratok, tehát ők de az nagyon kevés, az nagyon kevés, az csak annyi, hogy és lőttek az ágyuk. És akkor, tehát azért ott nagyon-nagyon a kép dominál, és amikor megjelent a hangos film a 30-as évek elején, vagy 30-ban talán pont ez időtájt, akkor sokan azt mondták, hogy vége a filmművészetnek, mert hogy rettenetesen közönséges és lealacsonyító, hiszen egyébként egy néma filmben az az élvezetes, tehát igazából még egy gagyi néma filmben is, hogy a pantomimnak az elemeit használja, ilyen nagyon-nagyon stilizált és helyenként ilyen túl dramatizált, ez adja egyébként a komikus, meg ilyen avittas jellegét, hogyha látunk valami, látunk egy ilyen alkotást, de igazából, hogy is mondjam, egy néma film az mindig absztraktabb, mint egy hangos film. Egy hangos film naturálisabb. De itt visszatérve a propagandára és a hatása. Tehát, hogyha a kép jobban hat, akkor egy néma film elvileg, tehát hogyha igaz az axióm, amit itt fölállítottál, akkor egy néma filmnek jobban kell hatnia, mint egy hangos film. Hát, amikor még nem volt hangos film, biztosak lehetünk benne, hogy egy néma film úgy hatott, ahogyan még semmi soha. De a beszéd lerontja a hangos filmet, a szöveg lerontja, nem? Nem kiegészíti, még komplexebbé teszi. Hát gondolj a valóságunkra, a valósági érzékelésünket kell maximálisan felidézni. Minél jobban felidézni. Hát az IMAX 3D az miért a jövő? Mert mi is 3D-ben élünk, hiszen két szemünk van, mi is 3D-ben érzékelünk. Ezért az IMAX 3D a jövő filmművészete, ebben biztosak lehetünk, hogy a jövő filmjei majd ilyen módon lesznek. Tehát a 3D a jövő. Ugyanakkor a hiba lenne azt mondani, hogy hát a 3D ez a vége a filmművészetnek, mint ahogyan a hangos filmre is ezt mondták. Tehát nyilvánvaló, hogy a hangos film az egy valóságközelibb élmény, mint a néma film, de hiszen hogyha, a valóság az egy hangos film. Várjál, viszont hogyha, hogy is mondjam, tehát azért a művészetnek van egy olyan lényegi vonása, hogy nem teljesen, nem fényképszerűen kell a valóságot visszaadni, hanem ilyen absztrakciók szintjén, tehát hogy elvonatkoztat és szimbólumokat teremt. Hogyha nagyon-nagyon naturálisan életszerű valami, akkor lehet, hogy ez a szimbolikus jelentéstartalom elveszik, és ilyen értelemben tényleg elveszik a művészet. De ezt akkor sem a gyengébb valóság érzékeléssel kell elérni. Tehát lehet valami nagyon szimbolisztikus 3D-ben is, meg IMAX 3D-ben is. Tehát építsük bele a koncepcióba a szimbolikát, ne pedig egy gyengébb felhozatallal, egy néma filmmel, vagy egy pusztán 3D-s filmmel akarjuk ezt elérni. Tehát a technikai körülmények legyenek mindig a legjobbak, mert az sosem fogja korlátozni a rendezőt. Ha a rendező szimbolikus akar lenni, akkor tökéletes képi és hangminőséggel is lehet szimbolikus. Jó. Kaptunk SMS-eket is a 0629986986-os SMS számunkra. Azt írja nekünk KMZ. A propaganda élt, él és élni fog, csak úgy, mint Lenin. Amúgy pozitív propagandára tudtok példát mondani? Továbbá, ha meglenne az anyagi hátteretek, ti mit propagálnátok filmen? Kérdezi a kedves hallgató. Saját magunkat mindenképpen. Pénzért. Pozitív propagandára? Nem. Abban az értelemben, ahogyan egy propagandafilmet elképzeljük, nem. Tehát tartalmilag vagy formailag, mert azért a Patyomkin páncélos az egy filmművészeti klasszikus. Csak úgy, mint a Réni Riefenstahlnak az Akarat diadala. Réni Riefenstahl azután, hogy megdőlt a harmadik birodalom, a tengerbiológusokkal járt filmezni. És meg Afrikába járt izéket, ilyen néger törzseket. Én láttam, kvázi néprajzos lett. Én láttam neki, azt is tudom, még 90 éves korában is buvárkodott. Én láttam egyébként a Maasai törzsbeliekről készült képeit, elképesztően szép képeket csinált. Érdekes egyébként, hogy ezek a fekete testek ugyanolyan izmosak voltak, és hasonlóan lefényképezve, mint az árják, a németek a 20-as, vagyis hát a 30-as években. Ez a Jutzüsszhöz hol lehet hozzájutni, kérdezi a kedves hallgató. Hát elsősorban az interneten, úgy gondolom, nehéz is máshol. De árulják a neonácik. kiadták. Gedefivérek, azt hiszem. Van egy ilyen, de én nem tudom, egy ilyen rádióműsorban lehet mondani cégeket és reklámozni, főleg egy izét, nyilas kiadót. Én ezt így tudom, ezt nem reklámozom. Most egyébként meg, hogy mondjam, úgy gondolom, hogy felnőtt fejjel mindent meg lehet nézni. Tehát nem gondolom azt, hogy nem, én nem, Isten, nem erre gondoltam. Megnézzétek, megnézed, náci leszel. Én nem erre gondoltam, nem erre gondoltam. Nem, tehát hogy mondjam... Gazó OTP-t is mondhatom? Vagy? Már mondtad is. De, hogy mondjam, nem kéne egy gettóba zárni a hallgatóinkat, hogy csak azt nézzék meg, amit mi mondunk nekik, amitől meg mi eltiltjuk őket, azt meg ne. Egyébként mostanában megnéztem a Patyom kint, írja MS, és mai szemmel is meglepően korszerűnek tetszett. Hát az egy remek alkotás. Tehát szívesen megnézném újra a Jégmezők lovagját is, gyerekkoromban imádtam. Az már hangos film. Keresztes háború. De az a II. Világháború visszavetítve a német lovagrendnek a Nyevszky herceg által, amikor a német lovagrendet ott tönkretették a ruszkik. Na mindegy. Beszélgessünk egy olyan propagandafilmről, ami nem is olyan régen jelent meg Magyarországon, és egy az iraki háborúról szóló film. Most az iraki háborúra fogunk reflektálni a következő egy órában, mindkét oldalt meg felvillantjuk, hogy milyen propagandafilmek készülnek az egyik, illetve a másik oldalon. Az a film, amiről a következő fél órában lesz szó, az a Farkasok völgye, Irak című film, ami egy megtörtént esetet mesél el, azért akciófilmé duszasztva azt. A rendező azt mondta, már két rendezője is van a filmnek, az egyikük azt mondta, hogy a film sztori az 70%-ban valós, és csak 30%-ban fikció. Hát én el tudom képzelni, hogy ez valós, de ha valós, az... Hát mik azok a valóságos elemek? Hát például az amerikaiak egy török helyt, hogy hívják ezt? Katonai bázis. Igen, egy török katonai állást, azt átkutattak, anélkül, hogy hát erre így különösebben fellettek volna hatalmazva. Tehát szövetséges országokról van szó, tehát itt ismerjük a NATO nevű katonai szövetséget, ennek mindkét ország tagja, Törökország is, meg az Egyesült Államok is, tehát szövetségesek. Ehhez képest átkutatták ezt a katonai bázist, és a katonai bázisról az ottani 11 katonát, azt kámzsával a fején vezették el. És ez volt ebből a törökök, hát ez nyilván nagy felháborodást keltett Törökország szerte, és ebből a film készítői egy ilyen hatalmas történelmi sérelmet akartak duzzasztani. Na jó, de ebben van több olyan elem ebben a filmben, ami szintén megtörtént. Ugye egyrészt az Abu Ghraib börtönben, amikor a kutyákat ilyen mesztelen arabokra ráúszították, ez is szerepel a filmbe, akkor az esküvő... Nőkkel alázták őket. Az esküvő, hát egy katonanő, egy őrmester, azt hiszem, Eagle-nek nevezték, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos. A muszlimoknak az sokkal megalázóbb, ha egy nő alázza, hogy alázza őket, mint egy férfi. És kutyák, meg még mesztelenül, igen. Tehát voltak igen, ilyen dolgok, meg ilyen kínzások. Koránt is mindig valahogy beemelték az ilyen szituációkba. Ezt nem tudom, lehet. Azon kívül ugye ezek az esküvői dolgok, ha jól emlékszem, amerikaiak tényleg lebombáztak ilyen lakodalmas meneteket, tehát ez az eleme, tehát ilyen elemeire szétbontva egy csomó reális. Hát igen, és ezt most beemelték egy forgatókönyvbe. Minden esetre... És mi a problémád ezzel a filmmel? Fejtsd hát, ki. Talán a következő 20 perc elég is elegendő is lesz arra, hogy elmondjam. Hát például az alap probléma, tehát az alap helyzet. Ezek a mi hőseink, ez egy háromfős török kommandó, amelyik ellátogat, egyébként semmiféle parancsot nem kapott, hanem a főhős a halott bátyjának a búcsúlevele nyomán teljesen illegálisan, teljesen törvénytelenül betör Irakba két kollégájával, és aláaknáz egy épületet, ahonnan természetesen a civileket meg gyerekeket kivezetteti, tehát hogy azoknak nehogy bajuk legyen, és azzal fenyegeti a marsalt, akit a Billy Zane játszik, aki a főgonosz a filmben, az amerikai főgonosz, hogy föl fogja robbantani az épületet vele együtt, meg mindazokkal együtt, akik az épületben még vannak, hogyha ő nem teszi meg ugyanazt a 12 métert kámzsával a fején, amit annak idején az ő bátyjának meg kellett tenni. Tehát de szerintem egy nagyon szép. Ez gyönyörű. Hát ezért egy épületet aláaknázni, azért, mert neki 10 métert kellett, hogy a bátyának annak idején kámzsával a fején de kellett. De gyerekeket kivezet. A gyerekeket azokat kivezet. Hát ezek klasszikus hősök ezek, nem? Nem, hát igazi hősök. De most figyelj, nincs egy kicsit eltúlozva ez a dolog? Tehát itt nyugaton, ha ez egy nyugati filmben lenne, valaki jogosnak érezni ezt a magánháborút, ezt az akciót a film során, tömegesen halnak meg arabok, tömegesen halnak meg amerikaiak, pusztán azért, mert 11 embernek zsákkal a fején 12 métert meg kellett tenni. Kedves testvérem! július 4. 2003. Az észak-iraki Szulejmaniéban, miközben a térséget biztosítottam 10 társammal. Amerikai csapatok, akikkel korábban együtt teáztunk és harcoltunk, megtámadták a táborunkat, és fegyvert fogtak ránk. Őrnagy, a parancsunk továbbra is az, hogy ne harcoljunk! Adja ide! Én vagyok, uram. 11 fő. Egy géppuska a tetőn. 100 amerikai és 60 helyi katona áll velünk szemben fegyverben. Nincs joguk átkutatni a bázist. Az amerikaiak fegyvert fognak ránk. Nem csak ránk támadtak ezzel, az egész török népre. 10 katonám és én készek vagyunk meghalni. Várom a parancsát. Várom a parancsát, uram! Tegyék le a fegyvert. Na de, uram... Ezt a parancsot kaptuk, fiam. Tegye le a fegyvert. Testvérem. Irakban minden nap azt kérdeztük magunktól. Mit keresünk itt? Idővel rájöttünk, hogy mindenki, aki valaha e földnek ura volt, elnyomta annak népét. Őseink nem így tettek. Azon a szégyenteljes napon. Sajnos nem tudtunk őseinkhez méltón cselekedni. Nem haltunk meg az igazságért, a zsarnokság elleni harcért, a becsületért. Talán ironikus, hogy tőled viszont pontosan ezt kérem. Testvéred, Szulejmán. Igen, haza. És Szulejmán kivégzi magát, amire válaszképpen a hős, aki úgy dönt, hogy meg fogja bosszulni ezt a halált, ennek a férfinak, ennek a bátor katonának a halálát, katonáival, társaival bevonul Irakba, hogy megkeresse a marsalt, Sam William marsalt, akit Billy Zane játszik, és leszámoljon vele. Tehát ez nem egyszerű, mert ő olyan ördög, ilyen gonosz, és olyan kegyetlen. Egy igazi vallási fanatikus egyébként. Olyan amerikaiakat ritkán mutatják, így általában ilyen rágógumizó fasiszta barmoknak mutatják, ebben az esetben pedig egy olyan vallási fundamentalistát látunk, amilyeneknek az ajatollahot képzeljük. Hát de ez a film, hogy mondjam, keleti emberek csinálták keleti embereknek. Tehát azért tűnik neked furcsának, meg rossznak, meg helyenként túl patetikusnak, meg idétlennek. Hát ez egy más kultúra, egy más filmnyelvvel állunk szembe. Szerintem teljesen... A filmnyelv az meg nagyon is nyugatias. Szerintem a filmnyelv az nagyon is... Te láttál arab filmeket? Mert én láttam arab filmeket Egyiptomban folyamatosan, és hasonló volt a színészi játék, meg a vágás sokszor mindezekben a keleti filmekben. Lehetséges, ez a film... És egyébként is szerintem végre méltó választ kaptak az amerikai imperialisták azoktól a leigázott keleti népektől, amelyeket a fasiszta rezsim a járma alá hajtott. Csak nehogy Törökországot, csak nehogy Törökországot ilyennek tekintsük, bocsássál meg. Tehát ez egy török propagandafilm, tehát kezdjük azzal, hogy nagyon félreértetted a filmet. Törökország nagyon szenvedő alanya volt ennek az egész. Minek volt szenvedő alanya? Miről beszélsz? Hát egyrészt mit, szövetségese mit volt az imperialistáknak, aztán rájött néhány török hős, hogy rossz oldalra álltak, és akkor az ő elnyomott muszlim testvéreik mellé álltak, és szerintem egy nagy mementó ez a film. Én hinni szeretnék abban, hogy nem gondolod ezt komolyan, amit itt előadsz. De miért? Nos, kezdjük azzal, hogy ez nem egy iszlámista propagandafilm, itt az iszlámnak fontos szerepe van, fontos kulturális. Végre bemutatja egyébként az iszlámnak az ember arcúságát, tehát bemutatja, ugye, tehát van benne az az öreg pap, akinek van a lánya, török, és elmagyarázza, hogy az iszlám nem azonos az öngyilkos merénylettel. Szerintem teljesen a film helyére teszi a dolgokat. Na várjál egy pillanat, de csak ezt nem mondtad volna, könyörgöm. Ez a film egy ordinári török propagandafilm. Ahogyan a törökök gondolnak magukra abban a kulturális környezetben, így úgy gondolnak magukra, mint az arabok bátyuskáira. Tehát amikor a marsal beszélget azzal a kurd ánuszápoló izével, személyzetével, mert hogy természetesen a kurdok azok semmire se jók, tehát azok az amerikaiaknak a csicskásai, de a kurdokkal azokkal nagyon keményen leszámol a film. Nem, hát a kurd az tulajdonképpen csak megtévesztett emberekről van szó. Igen, az amerikai, hát természetesen, figyelj, a kurdokkal sincsen semmi baj, az ő akciófront az ő kis brigádjukban, az egyik is ugyanúgy kurd, a kurdokkal semmi ez baj. Ez bemutatja. Abban a pillanatban, hogy azért hajlandóak asszimilálódni a törökségbe, nem. Abban a pillanatban a kurdokkal semmi szerintem probléma nincs, legyenek rendes törökök. Én nem ezt mondom, hanem hogy a testvériség jegyében megtalálták azt az oldalt, ahol harcolniuk kell a közös ellenséggel, az, számít, a mi van? Az imperialisták ellen. A filmben nem ez történik. A filmben a kurdok, hát azok az amerikaiakkal barátkoznak. Hát a megtévesztett kurd testvére, de hát vannak azok a kurdok, ugye a filmben megjelenik egy ilyen szimbolikus figura, aki már török. Tehát aki... Hát nem, hát aki megtalálta a testvériség jegyében az együttműködésnek azokat a lehetséges hát formáit, hogy közösen... A teljes behódolást a törökhez. Nem így nézném. Igen, hát ezt nem így nézném. Na, szóval... Hogyan gondolnak magukra a törökök ez alapján, a film alapján? Úgy gondolnak magukra, mint a közel-kelet nagy civilizátoraira. Amikor még az ő uralmuk, ugye az oszmán török birodalom uralma jellemezte a közel-keletet, akkor béke volt. Az volt az aranykor. És azóta... Hát ők egyesítették végül is az iszlám népeket. Hát egyébként ők is egyesítették az Mohamed egy egyetemes testvériségbe évszázadokon keresztül egy prosperáló nagy államalakulat jött létre, ami szerintem az egész észak-afrikai és közel-keleti kis-ázsiai és balkáni térség békéjének és biztonságának az őre volt. Ugyanígy gondolnak erre a törökök. Úgy gondolnak a törökök az arabokra például, mint az ilyen, hát az ilyen kedves, de ostoba öcsikékre, akik még nem vették észre, tehát így az iszlámnak a szellemében, meg az iszlám fundamentalizmus a szellemében akarnak eljárni, nem veszik észre, hogy itt a török állam az, amelynek a vezérletével kell megszervezni a közel-keletet, és hogy tulajdonképpen az iszlám az csak egy vallás. Az nem egy államszervező eszme. Az egy vallás, egy fontos vallási alapvetés, de itt alapvetően szerintem Kemal Atatürki világi államot akarják ők az egész közel-keletet érvényesíteni. Szerintem ez a film egy ilyen józan önmérsékletről tanúságot téve egyesítette magába tulajdonképpen azt a kétfajta szemléletmódot, miszerint ugye az iszlám az egy vallás, de mégiscsak egy kultúra teremtő vallás, amely tud mozgósító erő lenni, de igyekezett a film szerintem egy józan körültekintéssel elkerülni ezt a két szélsőséget, hogy teljesen világias szempontból tulajdonképpen rejtett iszlám ellenes hangokat pendítsen meg, illetőleg a másik szélsőséget, ami pedig a terroristák malmára hajtaná a vizet, és szerintem a kettő között megtalálta azt a józan arany középutat, ami alapján egy nyugati ember számára is teljesen vállalható lehet az a küzdelem, amit a film által is, hogy is mondjam, megjelenített hősök folytatnak máig a közel-keleten. A hegyek a kurdoké. A sivatag az araboké. Még az olajat megtartják maguknak. A törököknek nincs hová menniük. Ezt már régen eltervezték. Nem engedik, hogy népeink vezetői szabadon találkozzanak. Csak amerikai felügyelettel ülhetünk össze. Lesz mostanában találkozó? Lesz. Hol? A bazárban. szegény, szegény törökök, hát csak nekik nem jutott semmi. Hát ugye jönnek az amerikaiak, az olajat megtartják maguknak, osztogatnak, fosztogatnak, szegény törökökkel meg. Na jó, de hát Törökország végig segített az amerikaiaknak ebben a hadjáratban, és utána tulajdonképpen rájöttek, hogy a kapitalista megszállókkal, azt hiszem ez a filmben elő is fordul ez a kifejezés, tehát hogy igazából sok jót nem várhatnak, és ezért tulajdonképpen egy kényszerpályára is lépve, de ugyanakkor a saját gyökereiket megtalálva szerintem, tehát ez a film azt mutatja meg, hogy nem lehet szövetkezni hosszú távon az imperialistákkal, hanem azokat az ősi gyökereket kell megtalálni, illetve azt a fajta utat, amit Hajdan egykor elvesztettek, és így visszatértek a helyes útra. Beszéljünk egy kicsit a sejkről. Hát a film esztétikumáról is beszélhetünk. Amerikai B-kategóriás akciófilmnek megfelelő esztétikumban. Nem, egyáltalán nem amerikai volt, szerintem egy teljesen sajátos stílus, ami elegyítette azokat a népi motívumokat. Népi motívumokat? Hol találkoztál népi motívumokkal, amikor dervisek táncolnak? Hát többek között igen, így van. Tehát ilyen értelemben a film rokon azokkal a kiváló koreai, kínai, hát tulajdonképpen még régebben japán, meg szovjet, de inkább szovjet-közép-ázsiai alkotásokkal, ugye, ahol van egy zenés betét például. Nem inkább egy ócska akciófilmnek látjuk ezt, ahol a 2000 éves tőr, ami a múzeumból kerül ki, Isten tudja, hogy... Ezer éves tőr által leli halálát a film végén Marshall, a gonosz amerikai tábornok. Hát igen, de ez egy klasszikus, szerintem ilyen régi klasszikus filmeknek a máig érvényes paneljeiből építkezik. Beszélgessünk egy kicsit. És a színháznak számos elemét beemelte a film. De a színházét. Néhány szót ejtsünk már a sejkről. A sejkről, aki a béke prófétája, aki Mohamed leszármazottja, és török természetesen. Tehát így véletlenül sem arab. Tehát itt azt kell látni, hogy itt a törököknek a vezérletével kell elképzelni bármiféle arab egységet. És jó az, aki elmagyarázza, hogy az öngyilkos terrorizmus az azért egy gyalázatos és egy megvetendő tevékenység, mert sosem lehet tudni, hogy hány ártatlan fog meghalni, és az ártatlanok azok meghalnak, az nem kedves az Allahnak, tehát hogy az nem fér bele. De, hogyha ki tudjuk szűrni, hogy ártatlanok meghaljanak, tehát hogyha célzott lövéssel tudjuk elintézni az ellenséget, az kedves Allahnak. Tehát, hogy ennyire a békevallása az iszlám vajon? Jó, hát itt azért... De ez volt az érve a sejknek ebben a filmben, amellett, hogy az öngyilkos terrorizmus az tilos. A hazáját, tehát a hazájának a földjére betolakodó ellenség elleni felszabadító honvédő háborúnak a hőségéről van szó. Ez Irakban akkor... zajlik, és ezt a török sejk magyarázza egy török akciócsoport. Na jó, de egyrészt a... Hát, ők azt gondolják, hogy az Irak az hozzájuk tartozik, történelmileg. Na de muszlim testvériségről van szó, nem? Tehát nem hangzik el nacionalista propaganda a filmben, tehát nem hivatkoznak a régi oszmán török birodalomra. Hivatkoznak, hát elhangzik, hogy miénk volt a föld, akkor nem engedtük az embernek ember által való elnyomatását, stb. Jó, persze, így van. De így gondolnak magukra és az egész történelemre ők. Tehát ez a teljesen leplezetlen és gátlástalan nacionalizmus a törökök részéről, ami áthatja ezt az egész filmet, hát ez félreérthetetlen legalábbis. Sikerült a fehér emberek szerepére B-kategóriás amerikai színészeket is megnyerni. Ilyen itt van például Billy Zane, a főgonosz amerikai vallási fanatikus főtiszt Sam William Marshall szerepében. De érdemes beszélni Gary Bassiról is, aki a doktort játssza a filmben. A doktorról azt kell tudni, hogy a filmnek van egy zsidó karaktere is, természetesen kellett egy zsidó is. Tehát ez a figura, a doktor, ez egy szervkereskedő, és élő emberek szerveit metszi ki és adja el. Nyilván. És a legnagyobb konfliktusa neki a keresztény Billy Zane-nel, a keresztény vallási fundamentalista Billy Zane-nel azon van, hogy mindig csak friss hullákat hoz neki, márpedig akármennyire is friss egy hulla, hogyha az nincsen rendesen lejegelve, szakszerű módon, akkor a szervek azok bomlásnak indulnak, és azzal ő már nem tud mit kezdeni. Úgyhogy 100 000-szer elmondta már, hogy élő embereket hozzanak, mert azokból neki kell szakszerű módon kimetszeni a szerveket, hogy azokat eladhassa. Tehát, hogy azért ez a vérvád, ez azért ismerős a történelemből, bizonyos propagandafilmekben is felmerült. Lehet, hogy a film azokra az izraeli orvosi visszaélésekre tesz egy ilyen szimbolikus utalást, amit ugye olvashatunk különböző jobboldali honlapokon és az interneten, tehát mi szerint állítólag zsidó orvosok kimetszettek emberi szerveket és ezzel kereskedtek. Hát nyilván a film alkotói némi naivitással természetesen és némi túlzással, mint minden filmalkotó, ezeket az eseteket épp úgy, mint az Abu Ghraib börtönbe lezajló szörnyűségeket integrálták bele a honvédőháborút bemutató alkotásnak az egész folyamába. Micsoda, hát az izraeli orvosokat, akik Irakban tevékenykednek és emberi szervekkel kereskednek? Hát mondom, hogy nyilván némi túlzás lehetett ebben az állításban, de ettől függetlenül hát a film olyan valóságos elemeket olvaszt össze. Hát egy alkotónak megengedhető az, hogy természetesen a valóságot a fantáziájával is kiegészítse. Hát én minden esetre itt egy nagyszerű honvédőháborúnak a hősi képeit láthatjuk, amely bizonyos értelemben... Ezen, amikor törökök mennek Irakba háborúzni amerikaiak ellen? Hát jó, de az iszlám, tehát az általános testvériség, tehát így a keleti népeknek a testvérisége, igen, és a béke jegyében... Tehát amikor a Szovjetunió megszállta Kelet-Európát, akkor valamiféle pánszlávizmusra, sőt, hát már a cári Oroszország is bizonyos pánszlávizmusra hivatkozva tartott igényt egyéb szláv országok fölötti felhatóságra. Hát az is egyfajta testvériség, igen, volt, nem? Igen, az is a testvériség, és igen, a béke jegyében természetesen. Akkor ennek jegyében Magyarországnak is volna bizonyos joga ahhoz, hogy megszállja, testvéri fennhatóság alá helyezze Finnországot például, hogyha ez a finnugor rokonság ez megállja a helyét, akkor az is egyfajta testvéri segítség lenne a részünkről. De állítólag nem állja meg a helyét a finnugor rokonság. Ebben az esetben viszont irány Japán, vagy irány a Közel-Kelet. Nem, hát ha a sumér magyar rokonság állja meg a helyét, akkor viszont nekünk is ott van a helyünk Irakban. Mi a törököknek vagyunk állítólag a rokonai, tehát akkor nekünk ott van a farkasok völgyébe a helyünk, és vagy ilyen értelemben a... van itt nálunk a helye, hogy felszabadítson minket. Testvéri fennhatóság alá helyezzen minket, igaz? Igen. A Dervisek táncát hallhattátok a Farkasok völgye Irak című filmből. Ez az a film, amely 2006-ban 122 percen keresztül mossa a világ népeinek agyát azzal kapcsolatban, ami Irakban zajlik. Teljesen torzmótól láthatja ezt a dolgot. Irakban arabok harcolnak egymással, illetve arabok harcolnak amerikaiak ellen. Ehhez képest ez a film, mint arról szólna, hogy a Törökország harcol a világ ellen a megmaradásért. Tehát, hogy ők ezt az egész iraki háborút így látják, nem tudom, hogy hogyan vagy miért. Igazából számos nép a helyére kerül ebben a történetben. Az arabok azok körülbelül olyanok, mint a törököknek a kisöccsei. Van is egy beszélgetés a Billy Zane által játszott Marshall, valamint a kurd előjáró között, amikor elmondja, hogy most már a törökökkel leszámoltunk, most jöhetnek az arabok. De félre ne értsétek, először a törökökkel kellett leszámolni. Tehát amíg a törökökkel nem számoltak le, tehát ők ilyen, tényleg ilyen világhatalomnak képzelik magukat, tehát olyanok, biztos, hogy láttatok már ilyen nagyon kicsi kutyát, aki azt képzeli, hogy ő egy nagy Doberman, mert nincsen önképe, vagy nem nincs tisztában, és olyan veszettül támad rá nagyobb kutyákra, hogy nincs tisztában azzal, hogy micsoda vagy kicsoda, tehát ezek a törökök kb. Így lehetnek magukkal. Na most a kurdokra úgy gondolnak, mint egy olyan házi állatra, amit régen beengedtek a házba, de hát ez megbosszulta magát, mert megveszett, ezért aztán kizavarták az udvarra, de még az udvaron megtűrik. Az amerikaiakra, meg úgy általában a keresztényekre úgy gondolnak, mint vallási fanatikus állatokra, akik életeket bármikor feláldoznak, de ténylegesen, tehát gyakorlatilag terroristák, tehát itt aztán fordul a kocka, tehát ugyanaz a primitív, egyoldalú, szélsőséges és ordinári látásmód és propagandisztikus képalkotás, amely a bizonyos nyugaton készült filmeket jellemez, például az arabokkal, vagy korábban a vietnámiakkal kapcsolatban, hogy a Rambo második vagy harmadik részére ad utaljak. Az jellemző inverz módon a Farkasok völgye Irak című filmre. Ja, és hát itt van a zsidó karakter, aki pedig hát mindennél aljasabb, mert ő neki aztán csak a pénz számít, tehát még a vallás sem. Tehát a zsidót is lehetett volna vallási fanatikusra festeni, de nem, azért őt nem. Ő egy igazi világi hullarabló. Tehát, hogy ez a kis világ térkép a Farkasok völgye Irak című filmnek a szemléletmódjában. Azt gondolom, hogy ennél ostobább és primitívebb és brutálisabb propagandafilmet keveset láthattatok. Hát lépjünk tovább a következő filmre, a Bombák földjén című filmre, amely a Farkasok völgye Iraknak az ellen propagandafilmje, amely az amerikaiaknak a propagandafilmje arról, ami Irakban zajlik. Legalább ennyire hazug, legalább ennyire manipulatív, legalább ennyire egyoldalú, és még csak nem is jobb film. Tehát mint film, még csak nem is jobb, de semmivel sem, mint a Farkasok völgye Irak. Maga a bomba szakértő? Nem, uram, James őrmester az, ott találja. James! Igen? Valaki látni szeretne. Ó! Maga ült be a lángoló autóba, James őrmester? Jó napot, uram. Igen, uram. Nos, ez igazán lenyűgöző. Maga aztán nem szarra a gurit. Köszönöm, uram. Igazi nagy menő, nem igaz? Hadd szorítsa meg a kezét. Köszönöm, uram. Mondja, hány bombát hatástalanított eddig? Nem tudom pontosan. Őrmester. Igen, uram? Kérdeztem valamit. 873-at. 800-at? És 73-at? 873-at? Ez nem semmi. 873-at. A mait is beleszámolva. Ez biztosan rekord. Mi a legjobb módszer egy ilyen szerkezet hatástalanítására? Hogy nem hal bele, uram. Ez jó volt. Igazi tökös duma. Ez aztán jó volt. Na hát ilyen dialógusok vannak ebben a filmben körülbelül, és most körülbelül ilyen hosszúak, körülbelül ilyen elmések. Azt lehet mondani, hogy ez a film, ennek a filmnek gyakorlatilag nincsen forgatókönyve. Gyakorlatilag nincsenek benne dialógusok. Ez a film, ez olyan ostoba, mint egy pár rendőrcsizma. Én egyáltalán nem értek. Vagy egy pár katonai bakancs. Gyakorlatilag nincs cselekménye. Van valami három vagy négy bevetés, ezt megmutatják, hogy történik a három vagy négy bevetés egymás után. A hősünk hazamegy, otthon egy kicsit a gyerekkel játszik, aztán visszamegy a frontra. Hát nem, én abszolút nem értek egyet. Szerintem nem is biztos, hogy propagandafilmnek nevezhető ez a méltán Oscar díjat kapott alkotás, mert szerintem ez egy nagyon művészi erejű, megrázó alkotás, ami szembesíti a kényelmesen odahaza tévét néző nyugati embert azzal, hogy amíg ő odahaza kényelmesen híradót néz, addig tulajdonképpen az Irakot felszabadító, és az ő kényelmért, a szabadságért és a demokráciáért tulajdonképpen naponta magukat életveszélybe sodró és az életüket gyakran áldozó amerikai katonák milyen, tehát annak a hétköznapjaival. Tehát persze, hogy nincs a filmnek olyan cselekménye, mint egy commerce akciófilmnek. Ez egy dokumentarista erejű film, illetve egy ilyen dokumentarista jellegű film, ami megmutatja, hogy az Irakot felszabadító amerikai katonák nap mint nap, és tulajdonképpen, hogy is mondjam, minden patetikus hősiesség nélkül pusztán a kötelességüket végezve élnek és halnak meg. Kedves hallgatók, nem látják, de Attila a szívén tartja ilyenkor a jobb kezét mindig, amikor ennyire megrendül ezeknek az embereknek a hősiességén, és ezeknek a nagy civilizátoroknak. Igazából a Közel-Keletnek szüksége van egy civilizátorra, egy civilizátor csoportra. Szerintem ha nem a törökök, akkor az amerikaiak. Jól értem az álláspontodat? Valami kezd kirajzolódni előttem. Nem. Te szerintem az egész világnak szüksége van arra, amit egyébként a saját pénzéből és a saját adófizetőiből az Amerikai Egyesült Államok immáron 1945 óta folyamatosan megtesz a világért, a mi szabadságunkért, a demokráciáért. Na, ebben a filmben az amerikaiak pontosan úgy tűnnek fel, mint az előző filmben, a Farkasok völgye Irakban, a törökök. Ők azok, akiknek a történelmi küldetése civilizálni a Közel-Keletet. És hát annyira végletesen egyoldalú módon láttatja ezt az egész iraki háborút ez a film, annyira nyilvánvalóan propaganda Oscar ez a 2009-es. Szerintem Oscar. Teljesen őszinte, hiszen káromkodnak benne az amerikai katonák. Tehát rágógumiznak benne. Tehát szerintem hitelesen bemutatja, amilyenek azok az emberek. Hát egyszerű, tulajdonképpen mi is lehetnénk ott. Tulajdonképpen egyszerű, ez a rágógumi az, ami neked így meggyőzött téged. Hogyha káromkodnak, izzadnak, tehát szerintem azok az amerikai kisemberek, azok az amerikai jól képzett hazafiak, akik tulajdonképpen nem csak a saját hazájukért, hanem értem, mindannyiunkért, nap mint nap a vérüket ontják a világot, a demokráciát, a békét és biztonságot veszélyeztető, tulajdonképpen egy újfajta fasizmussal szemben. Katasztrofálisan rossz film A bombák földjén, teljesen nézhetetlen, írja Zoli, szerintem is gyakorlatilag nézhetetlen. Valami dogmafilmszerűséget akartak ők összerakni, de persze ezt se vették igazán komolyan. Kézi kameráznak benne folyamatosan. Össze-vissza remeg a kezükben a kamera, hogy ezzel is dokumentarista igényt érjenek el, de azért a vonósok beúsznak, amikor arra szükség van, tehát azért a hangot nem hagyták meg olyannak, amilyen az, mert hogy az ugye azért mégse lett volna elég ahhoz, hogy kellő hatást érjenek szerintem, el. Szerintem valami hihetetlen mesteri zsenialitással elegyítették a dogmának a dokumentarizmusát a klasszikus amerikai filmeknek a legjobb, jó értelembe vett toposzaival, tehát egyrészt a western filmek is nekem eszembe jutottak, ugye amikor a hős egymaga ment a bombát hatástalanítani, és nem érdekelte a konvenció, nem érdekelt a katonai szabályzat. Egyetlen az amerikai hős megjelent, aztán megjelenik benne ugye az a nagyon kedves elem, ami ugye hát az amerikai antirasszizmusnak és multikulturalitásnak a jegyében fogant, amit ugye ismerünk már körülbelül 2-3 évtizede, hogy van egy fekete afroamerikai főhős, és van egy fehér főhős, és hát persze kezdetben nem kedvelik egymást, és aztán a viszontagságok és a napi feladatok, és az a napi heroizmus, amiben ezek az emberek élnek, az végül is összehozza őket, mint igazbajtársakat. Én ezt egyébként csak igenelni és üdvözölni tudom. És aztán megjelenik a kis iraki kisfiú, akivel jó barátságot köt a mi főhősünk. De miért ne köthetne egy katona barátságot a helyi gyerekekkel? Hát igen, szerintem... Igen, teljesen életszerű. És aztán, amikor azt a kisfiút feláldozzák, ezek a gonosz terroristák, a sajátjaikat. Hát de bocsáss meg, az iszlám terrorizmusnak nem az egyik lényegi velejárója, amit mi sokkal civilizáltabb nyugati emberek nehezen tudunk felfogni, hogy ők a halálkultusz hívei, és a saját embereiket, és akár csak egyébként a fasiszták és a kommunisták. És szerintem egyedül a liberális nyugati demokrácia az egyetlen, amely a valódi humán és a humanizmus klasszikus értékeit szem előtt tartva, és mégis sikeresebb jóval ezeknél az alantasabb kultúráknál. Irak nem kérte a mi demokráciánkat, milyen hősök ezek, kérdezi a kedves SMS író. Itt nem arról van szó, hogy kéri vagy nem kéri. Egyébként szerintem ez már is az ellenséges propagandának a megtévesztő agymosó ereje, amit itt az SMS író ír. Hogy mondjam, tehát vannak népek, akik nem fedezték még fel a saját érdeküket. Tehát, hogy még nem állnak azon a szinten, hogy felnőjenek oda, hogy saját maguk vegyék a kezükbe a sorsuk irányítását, és ilyenkor bizony kell az, hogy valakinek egy kívülről baráti, testvéri segítségnyújtás révén ebben, hogy is mondjam, segítkezzem. Az Istenit! Az utánfutónak annyi fiúk. Te építetted? Nem, az amerikai hadsereg. Jól van. Ezek szerint oda kell mennem. Talán nem tetszik ez a csodálatos környezet. De imádom. Ha minden simán megy, amíg odaérek, akkor elhelyezem a tölteteket. Adunk nekik egy kis gondolkodnivalót. Ha egy bombát hagynak nekünk az út szélén, akkor mi felrobbantjuk a kibaszott útjukat. Jól hangzik. Normális, hogy éhes vagyok? Nálad igen. Akkor jó. Fent van a sisak. Jó utat. Mehetsz. Kész vagy? Itt az egyes, hallotok? Pozitív, egyes bombász, irány a célpont. Szép finoman elhelyezem a tölteteket. Édni. Indulok vissza. 5 méter. 5 méter, vettem. Hé, hey, Sanborn, tudod, mi kéne ide? Hallgatlak. Egy kis fű. Alapítsunk kertészetet? Ahogy mondod. Én árulom a füvet, te pedig nyírod. Úgy hívják majd Sanborn és fiai. Gazdagok leszünk. Ez tetszik. Kertészet a Közel-Keleten. Tuti bomba üzlet, testvér. Te majd árulod, én meg trágyázom. 25. 25 méter vettem. Sanborn! Fickó mobiltelefonnal 2 óránál! Elvics, miért rohan? Mondd, hogy tegye le! Tegye le a telefont! Fiúk, jelentést kérek! Dobja el a telefont! Lőd le, Elvics! Lőd le! Egy igazi politikai Oscar-díjjal állunk szemben. Azután, hogy Obama hatalomra jutott, a meglehetősen baloldali beállítottságú Hollywood, vagy baloldalinak nevezzük valójában demokrata párthoz közeli Hollywood, már megengedhet magának egy iraki propagandafilmet, ami hát semmi másról nem szól, mint egyfajta tisztelgés az Irakban szolgáltak előtt. Ez az Oscar-díj, ez nem a filmnek szól. Ez az Oscar-díj egy igazán, konkrétan propaganda Oscar, egy politikai Oscar. Ez a film, ez szinte nézhetetlen. Gyakorlatilag, mondom, nincsenek benne dialógusok. Rettentően együgyű a cselekmény, mert jóformán nincs is cselekmény. Te beszéltél a képnek a meghatározó erejéről, hát... De valamit közöljön már az a film azon kívül, hogy de rohadt stresszes ez a melyik vezetéket vágja el a pirosnak. Én hallatlan izgalmas filmnek tartom, és minden egyes pillanatában végigizgultam, és azonosultam a főszereplőkkel. Hát, mert mindenki főszereplő, direkt mondtam egyébként többe számot, tehát ott mindenki főszereplő. Ahogy az iraki háborúban is a legutolsó közlegény éppen olyan szereplő, mint a tábornok. 6 Oscar díjat kapott ez a film, köztük a legjobb forgatókönyvnek járó Oscar-díja. Hát részletesen ki van dolgozva. Körülbelül 30 oldalas lehet a forgatókönyve, de akkor sokat mondtam. Szerintem 15 oldalas, de annál remekebb az a 15 oldal. Hát ilyen hihetetlen részletesen ki vannak dolgozva benne. A 15 oldal az mind betűkből áll. A bombátlanító, hát a bombátlanító jelenetek. Ja, hát azok az úgy ki van dolgozva, hogy elképesztő tényleg. Gratulálok, a műsort úgy kezdtétek, hogy a társadalom tagjait tekintsük értelmes embereknek, akik képesek döntést hozni, majd kiteljesedett ez a gondolat, hogy más társadalmat, más vallást követelő népek nem nőttek még fel. Nem, félreért engem a kedves hallgató. Tehát én inkább arról beszélek, hogy... Hogy is mondjam, a demokrácia teljesítményt illetőleg még nem állnak azon a helyen, ahol a mi nagy baráti testvéri szövetségesünk az Egyesült Államok. Mi sem állunk egyébként azon a helyen, és ezért van szükség arra. Talán minket is megszállhatnának, tehát nagyobb... hogyha nagyon ugrálunk, akkor egy lehet, hogy ránk is fennfélben. De mi az, hogy megszállnak? Először is nem megszállnak, hanem segítenek. Baráti testvéri segítséget nyújtanak, tehát nem megszállnak. Felszabadítanak és baráti testvéri segítséget nyújtanak. Ami nagy barátunk. Ez nem Western írja, kedves hallgató. Elvileg aktuális esemény dokumentál, csak hogy a mesterlövészkommandós bombaszakértők meg szoktak halni. A háború nem a sorsunk saját kézbevételéről szól, hanem a túlélésről. Én nem azt mondtam, hogy Western film, hanem hogy a Western legnagyszerűbb alkotásainak legnagyszerűbb elemeit, hogy is mondjam, emelte be a film. Hát ez a film, ez azért is érdekes film, mert a filmnek gyakorlatilag azon kívül nincsen közlése, mint hogy ezek a háborús veteránok, ezek képtelnek visszaszocializálódni a társadalomba, mert hogy a háború, az adrenalin függés az egyfajta drogként működik, és újra meg újra vissza kell menniük a frontra, mert már csak ott érzik otthon magukat. Ez az, ami már a Stalingrád című filmben is elhangzott, a Rambó című film is erről szól, a Taxisofőr című film is erről szól, kismillió film szól erről, nem tudom, hogy ez egy miért egy újszerű állítás, ez most derült ki Irakban, tehát hogy ezért egy Oscar-díj jár, azért, hogy értsük, hogy hú, ezek igazi adrenalin függők, ezek szerintem igazi adrenalin, ez másodlagos a... Hát ez a mottója a filmnek, hát ez csak hogy a mottója, ez nem jön elő a filmben. Ez egy akkora közlés. Tehát, hogy erre vagyok kíváncsi. A másik az, hogy amikor egy amerikai katona betör egy otthonba, akkor az csak és kizárólag akkor fordulhat elő, mint a filmben, amikor a kis barátja Beckham után nyomoz. Szerintem hogy teljesen. Hogy megtalálja a kis Beckhamet. Tehát ilyen ürügyekkel mentek meg magánlakásokba amerikaiak? Megmenteni, vagy kinyomozni egy szerencsétlen, ártatlan arab áldozatnak a gyilkosait? Szerintem... Így zajlott ez valójában? Tehát, igen. Így néz szembe a lelkiismeretével Amerika? Az iraki háború kapcsán, amikor a Wikileaks-en most hoztak nyilvánosságra fél éve egy olyan videót, ahol helikopterről utcán áldogáló civileket lőttek szét és gyilkoltak meg tömegesen. Ráadásul újságírók is voltak köztük. Én ezt nem is vagyok hajlandó tovább hallgatni. Ez szerintem egyszerűen az ellenségnek, ez a propaganda, azt meghamisították. Tehát az a videó az nem hiteles szerintem. Ez biztos, hogy nem hiteles, és szerintem a Wikileaks mögött valamiféle más, tehát iszlamista, vagy szélső jobboldali, vagy szélső baloldali pénzügyi körök állnak, és azok közönséges bűnözők, az Amerikai Egyesült Államoknak a felszabadító hadseregéről ilyeneket nem vagyok hajlandó hallgatni, és el se hiszem, és szerintem a film igenis hitelesen mutatja be azt, hogy az európai, a nyugati ember humanizmusát mindig szem előtt tartva hogyan bánnak emberségesen a felszabadítottakkal az Egyesült Államok hadseregének tagjai. Már csak egyetlen kérdésem lenne. Végülis mi lenne a legjobb, hogyha kik civilizálnák a Közel-Keletet? Mert hogy azt látja, azt is értettem, hogy a törökök azt ezt hosszú-hosszú évszázadokon keresztül nagyon nagy sikerrel tették. Most az amerikaiak, akik szintén alkalmasnak tűnnek erre a te meglátásodban, próbálják ezt megtenni. Én nem nevezném. A törökök vagy az amerikaiak civilizálják ezt a csürhét, ami ott a Közel-Keleten felhalmozódott. Én egyrészt azokat a megtévesztett embereket és elnyomott embereket nem nevezném csürhének, másrészt pedig nem nevezném milyen szót használtál? Civilizátoroknak, mert ez kicsit így a gyarmatosításra hangsúlyoz, én felszabadításnak és testvéri, baráti segítségnyújtásnak nevezném. Hello, Mr. Légy, aki lehetnél. Mizus Dapi. Nem sok. Ön hogy van? Jól. Bár kérdeznék erről a dalról. Légy, aki lehetnél. Mi van, ha az út iraki oldalán csak halott lehetek? Adja magát a dolog. Háború dúl. Emberek halnak meg naponta. Velem is megesett. Cserélje le végre ezt a lemezt, terelje el a figyelmét. Ne váljon megszállottá. Mire gondol ebben a pillanatban? Akarja tudni, hogy mire gondolok? Igen. Hát erre gondolok, Doki. Ott van Thompson, oké? Így halott. Így él. Ott van Thompson, így halott. Így él. Így halott. Így él. A propaganda filmek legocsmányabbjairól beszélünk a mai adásban. Mint például a Bombák földjén című filmről, amiről az elmúlt fél órában próbáltunk lebeszélni titeket. De hát te próbáltad, én egészen más szemüveggel néztem ezeket a filmeket. Pontosan erről beszéltünk az adásnak az elején. Így kell felnőtt módon reagálni a propagandafilmekre. Így kell, tehát ezt a fajta autonóm látásmódot kell elsajátítani, ezt a kritikai attitűdöt kell elsajátítani, amit tanult kollégám Farkas Attila Márton, és akkor biztos, hogy érettek vagytok arra, hogy megtekintsétek ezeket a filmeket. Hát ezzel a jó mélyről, jó öblösen kell visszaböfögni a rendező intencióit, és akkor biztosak lehettek abban, hogy a film az elérte a várt hatást, és ilyen nagyon hirtelen egyik blokkról a másikra lehet az embernek átkapcsolni az ideológia mérőjét, ahogyan azt tanult kollégám teszi. Én teljesen, engem meggyőzött mind a két film. De mégis az iszlám vagy a kereszténység a Közel-Kelet jövője? Akkor melyik film győzött meg jobban? Hát bocsánat, az Egyesült Államok esetében nem a kereszténységről van szó, hanem a nyugati demokráciáról, nem? Mm. A liberális demokráciáról. Amit össze kell egyeztetni az iszlámmal török felhatóság alatt. Tulajdonképpen nekem teljesen mindegy. Mi lenne a legjobb a Közel-Keletnek? Melyik volt az utolsó film? A legutolsó film a Bombák földjén. Akkor a liberális demokrácia. Ez a film, ez valóban egy rettentő, unalmas, rettentő, jóformán már-már nézhetetlen, végtelenül gesztusok nélküli film, tehát itt semmiféle könnyebbséget nem ad és nem szolgáltat a kedves nézőnek, annak érdekében, hogy átvészelje azt, ami több mint két órát, amit a moziban, illetve a monitorok előtt kell töltenie. Jóformán egy gyötrelem, számos kedves hallgatónk írta nekünk, hogy alig bírta végignézni a filmet. Aztán a dokumentarista igényt is eléggé kenterbe vágja, amikor a film felénél néhány perc, esetleg negyed óra erejéig feltűnik Ralph Fiennes az ő gyönyörű kék szemeivel, majd azonnal elesik. Tehát ha nagyon akartuk ezt a dokumentarista igényt, akkor de mégis egy nagy kaliberű sztárt azért be kellett emelni a koncepcióba, hogy Catherine Bigelow megkapja az Oscar-díjat. Catherine Bigelow egyébként számos kiváló filmet rendezett korábban, például a Halálnapja, Strange Days című film, az egy méltán népszerű film, és nagyon kedvelem személy szerint, és már beszéltünk is róla az adásban. James Cameron volt feleségéről beszélünk, és az első Oscar-díjas rendező nőről, hát erre a filmre nem lehetünk büszkék. És hát én azt mondom, hogy persze nyilván én érdemes megnézni, hogy milyen szemétén osztogatnak Oscarokat. Én pedig azt mondom, hogy ott van a Nagy Honvédő háború című film mellett, azt nekem még általános iskolában kötelező volt megnézni. Az 3 órás film egyébként. De nyilvánvalóan létezik az a fajta perverz élvezet, amikor az embernek mossák az agyát, és akkor azt érzi, hogy így nem ragaszkodom azokhoz a hülyeségeket, amiket az elmúlt 30-40 év során fölhalmoztam, hadd jöjjön az új, hadd áradjon be akadálytalanul. Nem agymosásnak nevezném, hanem egészséges népnevelésnek. Na de szerintem térjünk rá a következő ópuszra. Térjünk rá a következő ópuszra. Igen, a Honfoglalás című filmről van szó. Ez a film is egy propagandafilm, méghozzá, hát végül azért csak mi rakjuk fel a koronát erre a folyamatra, és a magyar, sajátosan magyar propagandafilmnek áldozunk egy fél órát. A Honfoglalás című film annyiban lóg ki a sorból, hogy az eddig elhangzott filmeket mindig a hatalom rendelte meg. A Patyomkin páncélost is, amelyről az első fél órában beszéltünk. A Bombák földjén című filmet is, ugye a Patyomkin páncélost, azt ugye Sztálin. A Bombák földjén című, a Farkasok földje Irak című filmet, azt a török kormány, tehát az egy török nacionalista film, szintén hatalmi célzattal és hatalmi ideológia mentén. Éppen így a Bombák földjén című film, amely egy amerikai nacionalista kurzusfilm, és miért is lenne másképp a honfoglalás esetében, és mégis másképp van a honfoglalás esetében, ugyanis a honfoglalás az 1996-ban készült, ugye a honfoglalás 1000. évfordulóján, nem, 1100. évfordulóján, ezt hívtuk millecentenáriumnak, ugye, amikor éppen Horn Gyula kormányozta az országot, és hát... A Hősök tere készült a honfoglalás 100. évfordulóján, illetve ezredik. Nagy rész, ezredik, bocsánat, igen, illetve igen, nagy rész. Végül összeraktuk. És a honfoglalásra nem volt sok pénz. És hát ez nagyon meg is látszik a filmen. Ennyire kevés pénzből, ennyire nagyszabású filmet nem lett volna szabad leforgatni. Tehát mondhattam volna enyhébb esetben, hogy ennyi pénzből ennyire nagyszabású filmet nem érdemes, de nem lettem volna korrekt, nem lett volna szabad megengedni ezt a filmet leforgatni ennyi pénzből, mert szégyen, gyalázat, és nagyon remélem, hogy világszerte nem rajtunk röhögnek a mi honfoglalásunkon, amit 30-an hajtottak végre 16 ellenében. Sajnos ez a filmmel csak a legkisebb baj, pedig ez hatalmas baj a filmmel. Tehát nem lehet komolyan venni 8 besenyőt, amikor belovagol a képbe, és akkor jönnek a besenyők, akik majd beszorítanak minket a Kárpát-medencébe. Amikor a magyar nép honfoglalását mutatják, akkor körülbelül 30 embert mutatnak, ahogy valami sáron dagonyázik át, folyamatosan közelieket látunk, hogy a sárban dagonyáznak a cipők meg a kerekek, de egy 4 méteres szakasznál nagyobbat nem lehet megmutatni, mert annyira statiszta hiányos a film. Én ennyire kevés filmből ekkora ambíciókat megvalósítani, meg nem valósulni, soha nem láttam még. Robi, tehát olyanról nem hallottál még, hogy is mondjam, minimál art. Hát persze, létezik minimál art, és... Vagy szimbolikus gondolkodás. Teljesen jogos. Miért kellene nekünk Hollywoodba menni? Én a Honfoglalás című filmet az utóbbi 2 évtized egyik legnagyszerűbb, legnagyobb magyar alkotásának tartom. Végre valaki vette a bátorságot, hogy a 40 éves kommunista agymosással szembeszállva, amit azzal a hihetetlen károkozással, amit az elmúlt 40 év itt a lelkekbe hagyott, végre megmutassa igazából azt, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk. Na most én nekem semmi bajom nincs a minimál árttal, meg a kisköltségvetésű kamaradrámákkal, hogyha mondjuk 2 embernek a beszélgetése zajlik, vagy 4 embernek a beszélgetése zajlik, én nekem nincsen szükségem komputer animációra. De amikor népeket kéne mozgatni, tehát amikor egy népnek a honfoglalását akarjuk megmutatni, azt próbáljuk meg nem 30 emberrel és a Ford hathatós támogatásával, vagy nem tudom. Na de bocsánat, ott van a Feszti körkép. Hát azon sincs több ezer figura. És mégis a magyar festészetnek az egyik legnagyszerűbb alkotásáról beszélünk. Új, de nagy itt a sürgésforgás, Virág néném. Hogy ne lenne, Levente? Mindjárt jönnek a fejedelmek. Már messziről vezetnek az illatok, Virág néném. Kóstolni szabad-e? Árpád vezérfiának ne szabadna. De gyanítom, Levente, hogy téged nem az illatok vezettek ide. Nem veszed zokon, néném, ha az ízeknél is csiklandóbb, gyönyörű leányod pillantását kóstolgatom? nem veszed ez okon, néném, ha az ízeknél is csiklandóbb, gyönyörű lányot pillantását kóstolgatom. Hát igen, így szokás beszélni. Ez olyan életszerű, így beszélnek de egymással az emberek, vagy nyilván akkor így beszéltek egymással az emberek. Az emberek lírában beszélgettek egymással. Tehát költöttek egy verset arról, amit mondani akarnak. Éppen tetjük fel, hogy éhesek, vagy mondjuk vécére kell menniük. Esetleg nagyon zavarja őket, hogy a másik nem mosott lábat. Erről írnak egy verset, és azt elszavalják egymásnak. Robi, igen, ez Robi, így zajlik. Egyrészt egy udvarlásról van szó, tehát az egyik legszebb, egy tradicionális társadalomnál vagyunk, a régi ősi magyar erkölcsök világában, ne a mai pesti városi liberális értelmiségnek a félre sikerült, perverz és undorító ízlésvilágából indulj ki. Attila, hogy bírja ki, hogy két órán keresztül nem röhögi el magát, kérdezi a kedves hallgató. Én teljesen halálosan komolyan gondolom, amiket mondok. Köszönöm az ajándékokat. Ez nagyra becsüléstek jele. Mi célja ennek a követségnek? Beszélj. Én vagyok Bölcs Leo imperátornak, az Isten földi helytartójának szava. Hallgatlak. Látom, készülődtök. Korábbi tervetek szövetségünk megerősítésére Bölcs császárunknál végül is megértésre talált. Elég sokáig gondolkodott. Te is tudod, bölcs vezér, hogy a jó döntéshez idő kell. Velünk szövetségben vezesetek hadat, a bolgárok ellen, az Aldunánál. És mit tesz-e közben Isten földi helytartója? Biztosítja átkelésteket. Hajókat és eszközöket ad nektek. Hátatok mögött a császár győzhetetlen hajóhada segít. Ha velünk szövetkeztek, két csapás közé kerülnek, és kagányuk úgy meggyengül, hogy gyermekeitek is könnyen elbánnak velük. Mondd meg uradnak, hogy ajándékait barátsága jeleként fogadom. Apám, megbízol a császárban? Oka van annak, hogy ajánlatodat a szövetségre csak hosszú évek után fogadta el. Szükségem van a szövetségére. Ha délen a Duna vonalán elvonjuk és lekötjük a bolgár erőket, akkor nem akadályozhatják meg az átkelésünket a Kárpátokon. Uram, félő, hogy megosztjuk erőinket. És mi lesz, ha a besenyők hírt hallanak terveink felől? Falvaink addigra kiürülnek. Ha jönnek, nem lelnek más, csak jurták hűlt helyét, kósza állatokat. És legbátrabb harcosainkat, akik utolsó csepp vérükig küzdenek majd. Időt kell nyernünk mindenáron. Levente fiam, először előd népe kerekedik fel. Ők kérik el elsőként a Kárpátok hágóit. Te délnek indulsz az Aldunához. Tas népével együtt vonulsz hadba. Vigyázz, légy óvatos a bizánciakkal, mert ravaszak, összejátszhatnak a bolgárokkal. Ők pedig higgyék azt, hogy földjüket akarjuk elfoglalni. Én Kijev felé indulok. Az új hazában találkozunk. Járj szerencsével. Kaptunk SMS-t. Szírja kedves hallgató. Ez a film sajnos nevetségesen rosszul sikerült, ráadásul alig korhű. Másra is el lehetett volna költeni a pénzt. Ezt a pénzt? Esetleg egy Wartburg kijött volna belőle. Mi másra lehetett volna elkölteni ezt a pénzt? Mert nem adtak a liberálisok pénzt arra, hogy méltó megemlékezés legyen a bejövetelnek a 1100. évfordulójára. Még nem láttam a filmet, de bejátszások után borzalmas ez a film. Micsoda dialógok, micsoda párbeszéd, ezt kérdezi Levi. Szerintem egy hazafias filmnek egyébként az a legfőbb funkciója, hogy szépre és jóra tanítson. Hát, hogy ne legyen élő, hogy ne legyen életszerű, hogy ne tudjuk elképzelni, hogy ezek élő de emberek. De most a fiataloknak, nem pedig kartonmaséből kivágott figurák. Most egyrészt van ilyen, hogy történelemkönyv, nem? Tehát hősöket, példaképeket kell az ifjúság elé állítani. De ha szabad kérnem, legyenek már háromdimenziósak. Tehát lehetőleg ebből a, legyen kiterjedésük. Ebből a mocsokból induljanak ki, vagy ezt a mocskot ábrázolják? Nem, mi élünk? Ilyen a dialógus. Tehát higgyem el, hogy ez két élő ember, akik beszélgetnek egymással. Itt a probléma az, ez nem hogy két élő ember, ez két magasztos hős. De valaha éltek, azt akarja állítani a film, nem? hogy, ezek nem, hogy ezeket nem a rendező gyártotta le, nem ő találta ki őket. Azon kívül ezek... szerintem a film egészen különleges technikai bravúrokkal is rendelkezik, mint több újításokkal, ne nevessél, halál komolyan gondolom. Tehát például visszaállította a körülbelül 100 éve megszűnt élőképet. Tehát, hogy amikor nem mozognak a figurák, nem is kimerevít, hanem hogy ott állnak a vezérek, nincs kimerevítés, és nem mozognak, hanem néznek. De ez egy régi klasszikus műfaj. Nagyon. Kívánom, az IMDb-n 2.3-on áll ez a film, bár hát számos más egyéb magyar, filmet megelőz. Mert szerintem nem értették meg ennek a filmnek sem az esztétikumát, sem pedig a mondani valóját. Az üzenetét a nemzethez. A film hősei azok folyamatosan kifelé beszélnek a filmből. Sosem egymással beszélnek, hanem mindig valami magasztos, nagy intenciót közölnek a nézővel. Mindegyik karakter a nézőhöz fordul. Bocsáss meg, a holtak az élőkhöz beszélnek, és úgy adják a tanításokat. Tehát a régi magyarok a mai magyarokhoz. Nagy úr, régóta várunk titeket. Fogadd el a székelyek ajándékát, az aranyat és a sót. Az arany ékesít, a só ízesíti az étket. Köszönöm az ajándékot. De még inkább köszönöm néktek, hogy hűségesen kitartottatok a nehéz időkben. Hát odafenn éjszakon mi hír? Miként mennek a dolgok? Hol így, hol úgy. A nyugati tartomány fejedelme úgy forog, ahogy a szél fúj. Békés szándékaink eréjű, nyújtsunk neki baráti jobbot. Ne tedd, nagy úr. Nem ismered őket. Jó emberek, csak urunk ismerhet mindenkit. Annyira korszerű a filmnek a fényképezése is, hogy magas távfeszültségű vezetékek a háttérben, vegyi kombinátok a háttérben viszonylag gyakran feltűnnek, tehát talán nem véletlenül volt ez az ígéret földje. Talán nem véletlenül ezt kellett meghódítani, hiszen ez már akkor rendelkezett olyan skillekkel, amikkel más egyéb országok nem. Jó, már megint gúnyolod. Szerintem egyszerűen ez megint egy szimbólum. Ez azt jelenti, ahogy a múlt és a jövő összetalálkozik. Tehát a honfoglalók megjelennek, és amikor látjuk a gyárakat és a vezetékeket, az pedig azt jelenti, amivé majd ez az ország 1000 év múlva válik. Mohásnál győzni fogunk, Dózsa lesz György királyunk nagy hatalom századokon át. Hát nem, itt az iparosításnak a szimbólumai jelentek meg, tehát Széchenyi. Tehát Rákóczi világot hódít, Kossuthtal valóra válik a Dunamenti Köztársaság, hát hogy Ambródi János felidézte. Igen, az a politikai vízió, itt pedig úgy gondolom, hogy Álmostól Széchenyiig, illetve a 20. század nagy fejlesztéséig tart ez a bajokkal és különböző mélységekkel és gödrökkel és kátyukkal teli, de mégiscsak felfele ívelő út, amit a magyarság végig jár. Itt, a Tisza folyó közelében mi a magyar nemzet tagjai egybegyűltünk és tanácskoztunk 34 teljes napon át az ország dolgairól. Szétosztottuk az ország minden földjét a nemzetségeknek. Kijelöltük a korábban is itt lakozó székelyek szállásterületeit végig a határ mentén. Megszabtuk országunk gyepűit, határait. Elrendeztük országunk törvényeit. Most itt, ezen a táborhelyen, melyet Szernek neveztünk el, itt ejtvén az ország minden dolgának szerét, mondom néktek, véreink, miénk e föld? Éljetek hát rajta, szeressétek és védjétek! Nálam ez verte le a biztosítékot, tehát itt az imént Árpád vezér, amikor ezt a nagy beszédét megtartja, mert ugye a honfoglalás is egy ilyen esemény, mint egy kocintás vagy egy szilveszter, hogy így 10, 9, 8, 7, és amikor vége van a kocintás, akkor elcsattannak a pezsgős üvegek, és akkor igen, akkor de miért, de honnan tudod, hogy amikor bejöttek ide, akkor rendeztek egy hatalmas nagy tort, és akkor ott kihirdették hazát. Itt mik hangzottak el Árpád fejedelem szájából? Egyrészt elhangzott valami olyasmi, hogy a magyar nemzet. Na most könyörgöm, ez a fogalom, hogy magyar nemzet, ez a 19. században született, a nemzet fogalma. Már előtte is létezett ez a fogalom, csak akkor még egyáltalán nem is ezt jelentett, akkor a nemességet jelentette, mint társadalmi osztályt Árpád jelentette. Árpád korában minden magyar nemes volt. Nem létezett nemesség. Egyáltalán nem létezett nemesség. A nemesség az csak sok, de erre rá... De nemzet az volt, akinek neme van, vagyis visszavezethető, de genere, ugye ez volt a középkori... Nemzetség létezett, de nem nemesség, nem de, nemzet, de az egy vérségi szerveződés világos. Volt, nem egy territoriális szerveződés. A könyörgöm, amiről itt szó van, azt mondja, hogy országunk. Kijelöljük az országot? Szó nem volt országról. Dehogy nem. Nemzetségek voltak és szállásterületek voltak. Azt nevezték úrságnak, országnak. Nem ekkor, ekkor még nem létezett ország a honfoglalás nyomán. Olyan, tehát ráadásul olyan súlyos történelmietlenségek, mert ez, hogy a nemzet fogalmát oda hogyan de hogy magyarázza? Lopták oda a nem, de egyáltalán ez, hogy magyar nemzet. Hogy magyarázza el a mai embereknek mégis azt a tényt, hogy a magyarság összekovácsolódott. Hát ne 30 statisztával, ha szabad kérnem. De ennek semmi köze a nemzetfogalomhoz. De a nemzetfogalomhoz a honfoglalásnak valóban semmi köze nincsen. De hogy mondhatsz ilyet? Én elhatárolodom. De miért? Tényleg. Ez a 40 éves kommunista és a 20 éves liberális agymosásnak a terméke. Tessék, itt hallható. Hogy a nemzet az már megszületett a honfoglalással. Ez az egész. Hát ez az egész. Ez, hogy valaki ezt tagadja. Ez az egész, a tartalom, a tónus, ahogy beszélsz, gúnyolódsz. Pesti liberális. Ennek a filmnek... És kigúnyolod egyébként az elmúlt 20 év talán egyetlen hiteles történelmi alkotását. Hát igen, Nemes Kürti Istvánnak a tollából született a forgatókönyv. De ebben László Gyura professzor is részt vett. Úgyhogy olyan történészek, akiktől az ember nem azt várná, hogy a 10. századra teszik a nemzet fogalmának a létrejöttét. Legalábbis érdekes, én legalábbis csodálkozom ezen. Azért a történelem vagy a történészség azért mégiscsak egy szakma, nem? Függetlenül attól, hogy magyarok vagyunk mindnyájan. Te tagadod a nemzetet? Te tagadod a történelmet? Igen. A nemzet mindenek felett, így a történelem felett is. A történelmet a győztesek írják. És azok ugye mi vagyunk? Nem. Ha mi lennénk, akkor nem beszélnénk így, ahogy te. Nem beszélhetnék így. Pontosan. Inkább. Ha ti lennétek, így érted. Hát kaptunk SMS-eket, méghozzá nem is keveset. Attila cinikus, kérdezi a kedves hallgató. Robi, ez a csávó hülye. Robi, küld haza ezt az amcsi segnyalót. Alantas kultúra, rossz helyre tekertem, ez a Pannon Rádió. Holnap beköltözöm a műsorvezetőtársadhoz, Robi, csak hogy segítsem a mindennapjaiban, írja Zoli, utalva a segítségnyújtásra, a baráti testvéri segítségnyújtásra, amit az amerikaiak, illetve a törökök egyaránt az arab világnak szántak. Ja, hát tulajdonképpen szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak, illetve a személyemmel fog, vagy a itteni részvételemmel foglalkozó SMS íróknak, vagy SMS íróinak, hogy ennyire remekül megértették a mondani valómat. Kaptunk a Honfoglalás című filmmel kapcsolatban is néhány érdekes és értékes hozzászólást. Nem 300 milliót kapott Koltai Gábor, aminek a felét elvitte Franco Árpád Néró fizúja. Annak idején ebből ki lehetett volna hozni egy kicsit jobbat, azért nem. Na de kellett egy világsztár, nem? Keoma. De lehetséges, hogy bejebb lettünk. Fehér volna. Ninja. Azt gondolom, hogyha Tordi Géza alkalmas volt arra, hogy a Fehér Ninja magyar hangját kölcsönözze, akkor talán el is játszhatta volna. Lett volna? És akkor lett volna pénz, mondjuk nem 200, hanem mondjuk 20 000, vagy akár csak 2 000 statisztára, na azon de... már bejebb lettünk volna, nem? Álmost eredetileg Anthony Quinn-nel akarták játszatni. De arra már nem volt pénz? Tehát az, na akkor... nem telett, mert akkor hárman játszották volna a filmet, Anthony Quinn lett volna ott lett volna Franco Nero, és talán Anger Zsolt, tehát ők hárman, a nagyapa, a fiú és az unoka. Szerintem ők így kb. Elegen is lettek volna. A nagyapa elindult, az apa ment tovább, az unoka megpróbált belépni, de meghalt. Tulajdonképpen azt hiszem még tökéletesebb lett volna az alkotás. Igen, igen. Talán egy kicsit túl sokan is voltak. Talán túl nagy volt ott a dzsumbúj abban a filmben. Azért se értettük igazán az erővonalakat, azért se tudtuk, hogy igazából ez összezavart minket az a rengeteg ember. Főleg, amikor megjött az a 8 besenyő is szembe, akik beszorítottak minket a Kárpát-medencébe, minket 40-en. Tehát jó, tényleg ez az a film, ahol volt a hét vezér, és hogyha megszámoljuk, hogy a hét törzsnek, amelyet a hét vezér reprezentál, egyenként hány tagja van a film alapján, hát mindegyiknek lehetett vagy 8. Hát, hogy ezek a törzsek, ezek azért nem tettek ki egy gimnáziumi osztályt, azért azt tudjuk, legalábbis ez alapján, a film alapján. De hát nyilván az én idegen szívűségem az, ami az ilyen kicsinységekre hajt engem, hogy ilyenekre térjek ki, nem pedig a filmnek a magyarság iránti elkötelezettségét. És még én vagyok a cinikus. Én nem is tudom, hogy melyikünk a cinikus, de hát ezt döntsék el maguk a hallgatók. Azért jó hallani. Ja, a Szakra Korona írja az egyikesem. Nem, az rosszabb film. Ez jobb. Azért jó hallani, ahogy Fam összehúzza a száját, hogy visszatartsa a folyamatos vigyorgást, írja a smilizó SMS író. Anthony Quinn 2001-ben elhalálozott, írja a kedves hallgató. Igen, de ez a film 96-ban készült. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Köszönjük szépen, köszönjük szépen, és támogassatok engem majd a Kétfarkú Kutyapárt legújabb képviselőjelöltjeként. Döntsétek el ti magatok, hogy hogyan kell propagandafilmet nézni, úgy, ahogyan Farkas Attila Márton barátom és kollégám teszi, vagy úgy, ahogyan én ezt. Mindezt rátok bízzuk, kedves hallgatók. Ez volt a propagandafilmekkel foglalkozó adásunk. 5 nap és 22 óra múlva újra itt leszünk, vagyis jövő hét szombaton, szokásunk szerint 3-tól 5-ig. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet, és a következőkben a Babel Sound című világzenei magazint fogjátok hallani. Hallgassatok sok rádiókafét a jövő héten is, ami a 98.6-os frekvenciát illeti. Ne álljon az utatokba senki és semmi, ez a mi propagandánk a rádiókafé iránt. Nagyon köszönjük a figyelmet, Farkas Attila Mártont és Kuzsér Robertet. A legmélyebb tiszteletem. Sziasztok!